Hol a macska? Hol van? Hol a macska? Hes, tisztasz! Szép szintet ér a haddeg! Macskájának. Hol vagy? Látok fajzat macska. Mit gondolsz te magad, Runa? Nagyon üsselek? Nagyon? Jelezett a fecska másik fecskéknek. Ott volt a